Did you know if you mixed equal parts of gasoline and frozen orange juice concentrate, you can make napalm? Let me tell you a little bit about Tyler Durden. Nic mi tutaj nie jest obojętne, lecz dla siebie najważniejszy jestem ja. Miejsce w pierwszym rzędzie i patrzę jak płonie świat. Krzywdy największe wyrządziłem sobie sam. Jestem społeczeństwa elementem, więc gonię ten szans. Jestem konsumentem rzeczy, których nie chcę. Pieprzyć twoje meble, pozorne sumienia, cnoty, które jebać. Widzę to teraz jak Carl Zeiss. Skrzepy jeszcze ciepłe, oczy jeszcze wściekłe. My jeszcze nie w piekle, nie krzykniesz bo kneble. Niewolnicy węgle, to jedno jest pewne jak pod skórą smar. Odpierdolmy bal, rozpierdolmy szmal. Gonimy lepsze, weź kurwa nie zemdlej. Ostatni strzał, ostatni skok dal. Mieli mieć, mają wał. Leżą wykręceni jak precle. Ty coś im ty dał. Produkt uboczny ledwie, a taki był kurwa wow. Produkt pogoni za nonsensem, każdy z nas tym plewem, który ćpał. Niby nie sam, sam, sam, sam. Wszystkiego naj, czyli życia ponad stan, stan, stan, stan. Masz to jesteś, jesteś to masz. Zatem plan to pozyskanie czterech ścian. Więc bądź sobą, czyli nim. Krim, Wu-Tang, klan. Wołasz o pomoc, jesteś kątem, jesteś koszulką, jesteś logo. Jesteś furą jak ten obok, jesteś powtórką, ja też mordo. Jesteśmy odwrotnością nas, jesteśmy jak radosny prank. Euro, bitcoin, dolar, złoty, funt. Frank, frank, frank, frank, frank.